Radyo tiyatrosu. Ya katil ben olsaydım. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Nihal Gökçe. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Murat oğlum, neyin var? Bir şeyim yok anne. Yalan söyleme, ben senin annenim. Ne oldu, neden suratın asık yavrum? Bir şeyim yok dedim ya anne. Yok deme Murat. Canını sıkan ne söyle bana. Sen benim her şeyimsin. Seni böyle üzgün göreceğime canımı feda etmeye hazırım. Hadi derdin nedir söyle anacığına. Söyleyip de ne olacak ki anne? Boş ver, seni de üzmeyeyim. Ne demek istiyorsun Murat, yoksa hasta mısın? Sağlığım yerinde anne. Canımı sıkan önümüzdeki hafta okulların açılması. Ne var bunda? Ay yoksa derdin bu mu? Okula gitmek istemiyor musun? Evet anne, okumak istemiyorum. Delirdin mi oğlum? Neden okumak istemiyorsun? İlk ve ortaokulu takdirnameyle bitirdin. Sen zeki bir çocuksun. Bu okumak istememek de nereden çıktı? Yoksa senin niyetin beni üzmek mi? Benim tek arzum senin okuyup büyük adam olmak. Bunun için elimden geleni yapıyorum. Evet doğru yapıyorsun. El alemin evini temizliyorsun, pis çamaşırlarını yıkıyorsun, hizmetçilik yapıyorsun. Ama artık yapmanı istemiyorum anne. Arkadaşlarımın anaları nasıl yaşıyorsa senin de öyle yaşamanı istiyorum. Ama evladım yapmaya mecburum. Ben senin arkadaşlarının anneleri gibi refah içinde yaşamıyorum. Onlar her ay eve maaş getiren kocaları olduğu için öyle yaşıyorlar. Ama biz öyle miyiz? Rahmetli babandan kalan 3 kuruş emekli maaşıyla nasıl geçinebiliriz ki? İşte okumak istemememin sebebi de bu anne. Benim için ev temizliğine gitmeni, hizmetçilik yapmanı istemiyorum artık. Sen tatlı canını üzme Murat'ım. Ben alıştım artık. Rahmetli baban zamansız ölmeseydi ben şimdi hizmetçilik yapmak zorunda kalır mıydım hiç? Ama kader işte. Yapma anne, her şeyi kader diye geçiştirme. İzin ver de okumak yerine çalışayım, bir işe gireyim. 16 yaşındayım, her işi yaparım. Hayır asla. Bir daha bu lafı duymayayım. Ben ikimiz için de çalışıyorum. Ayrıca bu yüzden şikayet de etmiyorum. Yetmiyor mu bu sana? Bak anne, okumak masraflı iş. Liseye başlayacağım. Takım elbise lazım, pabuç lazım, gömlek, kravat lazım. Ders kitapları, defterler... Ne lazımsa ben hepsini alacağım. Sen dert etme güzel oğlum. Yeter ki oku. Rahmetli babanın tek arzusu senin sonuna kadar okumandı. Ben de onun bu vasiyetini yerine getireceğim. Hizmetçilik yaparak mı? Onun bunun pis çamaşırlarını yıkayarak mı? Evlerini temizleyerek mi? O işleri yapanlar insan değil mi? Onlar da anne değil mi? Hizmetçilik yapmayı küçümseme oğlum. Nihayet o da bir meslek. Yoksa benden utanıyor musun? Hayır utanmıyorum. Sadece üzülüyorum, kahroluyorum anne. Çünkü sen bu çileleri çekmeyi hak etmedin. Ben sadece senin arkadaşlarımın anneleri gibi yaşamanı istiyorum. Kendi evini temizlemeni, kendi çamaşırlarımızı yıkamanı istiyorum. Elbet bir gün o da olacak güzel oğlum. Hele sen bir oku, büyük adam ol. O zaman oturtursun beni evin baş köşesine. Çektiğimiz bu acıları unutturursun bana. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmek kolay mı anam? Mecburen dershaneye gideceksin. Yıllık masrafı milyarı aşmış. Bütün bu masrafların altından kalkamayız biz. İzin ver de çalışayım. Aile bütçemize katkıda bulunayım. Söyledim sana. Para işini düşünme. Okulun için her ne eksiğin varsa tedarik edeceğim. Ah güzel anacığım, fedakar anacığım. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Okuyarak ödeyeceksin aslan oğlum, okuyarak. Ana baba hakkı ancak böyle ödenir. Okuyup iyi bir insan olmak. Epeydir çarşıya çıkmamıştım. Fiyatlar almış başını gitmiş. Söylemiştim sana anne. Gördün işte okul için bir elbise kaç milyon lira. Daha bunun gömleği, kravatı, ayakkabısı var. Onları da alacağız. Olsun. Kaç milyon olursa olsun ne gerekiyorsa alacağız. Giyim kuşamla bitmiyor ki. Daha bunun kitabı, defteri, kalemi var. Allah büyüktür. Olmazsa geceleri de çalışmaya giderim. Geceleri mi? Geceleri ne işi yapacaksın ki anne? Temizlik. Saçmalama anne. Gündüz zaten canın çıkıyor. Geceleri de temizlik yapmaya kalkarsan yataktan kalkamazsın. Ay, ah, ah, ah, ne oluyor orada? Ne oluyor? kadın kime bağırıyor? Vay canına, hırsızın biri yaşlı kadının çantasını çaldı, kaçıyor. Şimdi yakalarım onu. Aman saçmalama oğlum. Sana ne, dur gitme. Sen beni burada bekle anne. Murat, başını derde sokma oğlum. Hay Allah, biri çocuk hırsızın peşinden gitti. Ya hırsızda silah varsa? Az ileride bir karakol var teyze. Git oraya şikayet et. Bu ne ya? Bu ne ya? İyice azıttı bunlar da kardeşim. Çok doğru ya. Çok doğru ya. Dur! Dur diyorum sana, kaçma, yakalayacağım seni. Bırak peşi, bırak. Bırak lan, bela mısın? Yakaladım seni. Ver çantayı, yoksa suratını dağıtırım. Tamam abi, al çantayı ama ne olur dövme beni. Aldın mı içinden bir şey? Yok vallahi, dövme almadım. Çantayı açmadım bile. Bırak beni de ben gideyim ya. Bir yere gidemezsin, polise teslim edeceğim seni. Etmeyelim abi, çantayı aldın işte. Polise verirsen hapse atarlar beni. Bak hasta bir anam var. Onun için böyle kapkaççılık yapıyorum ya. Doğru mu söylüyorsun? Vallahi. Hakikaten ana hasta mı? Vallahi hasta abi. Anamı iyileştirmek için hırsızlık yapıyorum. Tamam git hadi. Görmemiş olayım seni. Allah razı olsun. Hay Allah, nereye gitti bu çocuk? Ya Rabbim, sen oğluma akıl fikir ihsan eyle. Tam deli çağında, gözünü hiçbir şeyden sakınmıyor. Anne! Murat, oğlum başına bir şey gelmedi ya. Merak etme anne, bak hırsızın kaptığı çantayı yakaladım. İyi de oğlum, senin üstüne vazife değil ki. Ya hırsız sana bıçakla saldırsaydı, seni yaralasaydı. Çok korkuttun beni. Çantası çalınan kadın nerede anne? Ne bileyim oğlum, sen hırsızın peşinden koşarken imdat imdat diye bağırıyordu. Hay Allah, ne yapacağız bu çantayı? Hırsızdan aldık, bizde kaldı. Bilmiyorum ama bir an evvel eve gidelim Murat. Çok heyecanlandım. Neler var çantanın içinde Murat? Bir kadına lazım olan her şey var anne. Kağıt mendil, kolonya şişesi. Nüfus kağıdı falan yok mu? Çantanın kime ait olduğunu öğrenirdik. Bakıyorum anne. Aa, buldum, varmış. Bak bakalım çantanın sahibi kimmiş? Zümriye Kırcalı diye bir kadına ait. Adını öğrendik ama adresini nasıl öğreneceğiz kadıncağızın? Çantayı kendisine teslim etmemiz gerek. Vay canına, gözlerime inanamıyorum. Şuraya baksana anne. Ne oldu oğlum? Para. Çantanın içi para dolu anne. Hem de çok para var. Sahi mi? Vay canına, hepsi de dolar. Ah hanımcığım, demek para dolu çantayı hırsıza kaptırdınız ha? Ne yapabilirdim ki Kezban? Hırsız birden kolumdaki çantayı kapıp kaçıverdi. Vah vah vah. Polise falan gitseydiniz bari. Gittim Kezban, gitmez olur muyum? Peki polis ne dedi? Hiç, ne desin. Zabıt tuttular sadece. Desenize çanta gitti gider. Evet, iyi söyledin, gitti gider. Peki çantanızda kaç para vardı hanımım? Üf, say say bitmiyor be anne. Hayatımda hiç bu kadar para görmedim. Kaç para çıktı çantadan? 6 milyar lira. Ne? 6 milyar mı dedin? Evet, ne çok para değil mi? Evet, ömrümüzde bir araya getiremeyeceğimiz kadar bir miktar. Ah zavallı kadın. Bu kadar çok parayı neden taşıyordu çantasında acaba? Belki de birinden borç falan aldıysa. Murat. Ha, bana mı seslendin anne? Evet sana, neden daldın birden? Şey, hiç anne. Bir an bu 6 milyarla neler yapılabileceğinin hayaline kapıldım da. Ne demek istiyorsun? Bu para bizim olsaydı sen hiçbir zaman başkalarının evine temizliğe gitmezdin. Kendimize ait küçük bir ev alırdık. Ben de rahat rahat okurdum. Bunları düşündüm işte. Para bizim olmadığına göre hiç düşünüp de hayalini zorlama evladım. Haklısın anne. Ama insan hayal kurmadan da yapamıyor işte. Çantanın sahibinin adı neydi? Zümriye. O hanımın adresini bulup hemen çantasını götürüp verelim oğlum. Peki anne. Nerede oturduğuna dair çantasında bir belge var mı? Bakayım. Bir banka cüzdanı buldum. Hı. Ha, defterde adresi var. O halde akşam karanlığı basmadan hemen kadıncağızın evine gidip çantasını verelim de sevinsin fukara. Anne, bu kadın fukara filan değil. Bankada 20 milyar liralık hesabı varmış. Hiç bu kadar parası olan bir insan fukara olur mu? Ne? 6 milyar mı dedin hanımcığım? Evet, çantada 6 milyar vardı Kezban. Amanın, dünyanın parası bu. Ya. İyi ama bu kadar çok parayı neden çantada taşıyordun hanımım? Bankaya koysaydın ya. Zaten ben de bankaya yatırmak üzere yanıma almıştım Kezban. Apartmanlardan ve handan gelen kira gelirleriydi. Vah vah! Ne yapacaksınız şimdi? Hiç, ne yapabilirim ki? Allah başka keder vermesin. Kapıya bakar mısın Kezban? Tabii, şimdi açarım hanımım. Millette arnağımız kalmadı artık. Merhaba Kezban Hanım. Ah, siz misiniz küçük beyler? Biziz Kezban Hanım. Hı hı. Halamız evde mi? Evde, evde. Kezban kimmiş gelen? Yeğenleriniz geldi hanımım. Girin içeri küçük beyler. Merhaba halacığım. Nasılsın halacığım? Elini öpelim. Siz misiniz çocuklar? Hayrola, hangi rüzgar attı sizleri? Hiç, seni özledik de bir ziyaretine gelelim dedik halacığım. Evet, ne zamandır uğramıyorduk sana. Benden bir isteğin var mı hanımım? Evime gidebilir miyim? Tabii gidebilirsin Kezban. İyi geceler. İyi geceler kızım. Söyleyeyim bakayım. Siz üçünüz boş yere ziyaret etmezsiniz beni. Mutlaka yine bir şey istemek için gelmişsiniz. Biraz paraya ihtiyacımız var da. Bize biraz harçlık verirsen. Tahmin etmiştim. Sizin işiniz gücünüz para zaten. Başka türlü halanızı ziyarete gelmezsiniz. Ama boş yere geldiniz yeğenlerim. Size bu sefer para veremeyeceğim. Ama halacığım, inan 5 kuruşumuz kalmadı. Sağa sola da borçlandık. Borçlanırken bana mı sordunuz? Ayıp ayıp, kazık kadar adamlarsınız. Hala bir baltaya sap olamadınız. Akşamlara kadar kahve köşelerinde kumar oynuyoruz. İş bulsak çalışmaz mıyız halacığım? İnan iş bulamıyoruz. Evet, Tahir doğru söylüyor hala. Her gün iş arıyoruz ama. Hadi oradan. Çalışmaya gönüllü insana iş mi yok? Ben sizi bilmez miyim? Siz hazır yemeğe alışmışsınız. Hadi halacığım, bize biraz para ver, evet, ne olursun, evet, ya. Lütfen. Hadi. Söyledim, söyledim, bugün veremem. Çünkü içi para dolu çantamı bir hırsıza kaptırdım. Ne? Hırsıza mı? Ya evet, bütün param çantamın içindeydi. Hepsi gitti. Ya, yapma hala, bütün param deme ya. Senin bankada kıyamet kadar param vardır. Öyle ya, o paralardan bize de biraz koklatsan ne olur yani? Biz senin özböz yeğenleriniz. Fadıl doğru söylüyor hala. Biz senin mirasçınız. Allah gecinden versin. Öldüğün zaman her şeyin bize kalacak. Paraların, malların, mülklerin hep bizim olacak. Siz de benim mirasımı bir güzel talan edersiniz artık. Anlaşılan sizler mirasıma konmak için benim ölümümü bekliyorsunuz. Ama öyle kolay kolay ölmeyeceğim. Zümriye Hanım'ın eline daha çok var mı Murat? Yüreğe yüreğe yoruldum oğlum. Geldik anne, bu sokakta oturuyormuş. 43 numara. Hmm, sokakta sokak yani. Çok lüks bir yer. Neresi oluyor burası? Etiler. Şehrin sayılı zenginleri hep burada oturuyor. Ah işte 43 numara. Hangi ev? İşte şu bahçeli ev. Ne kadar güzel bir ev değil mi? Ev değil, villa anne. Baksana 2 katlı bahçeli. Bir bizim oturduğumuz gece konduya bak, bir de şu eve bak. Boş ver oğlum. Zengin de olsan, fakir de olsan önünde sonunda öleceksin. Ölümlü dünya işte. Gel. Hadi kapısını çalalım. Olur, çalalım anne. Zilin sesi bile başka. Bak nasıl melodili çalıyor. Buyurun. Biz Zümriye Hanım'ı aramıştık. Benim hanım kızım. Ne arzu etmiştiniz? Size bugün çalınan çantanızı getirdik efendim. Ha, nereden buldunuz çantamı? Bulmadık efendim. Oğlum hırsızı yakalayıp elinden almış. Ha, sahi mi? Allah razı olsun sizden. Buyurun kapının önünde durmayın, içeri girin. Rahatsızlık vermeyin. Ne demek, rica ederim, buyurun girin. Adın ne delikanlı? Murat efendim. Çantamı hırsızın elinden kurtardığın için teşekkür ederim Murat. Ama bu yaptığın çok tehlikeli bir şeydi. Hayatına mal olabilirdi. Olurdu tabii. Söyledim kendine ama dinletemedim. Delikanlılık işte. Hırsızları sevmem efendim. Yıllarını harcayarak alın teriyle kazanılan paraya zahmetsizce konmak istiyor onlar. Doğru söylüyorsun ama yine de yaptığın kahramanlık çok tehlikeli. Benim gibi yaşlı bir kadının 3-5 kuruşu için hayatını riske soktun oğlum. 3-5 kuruş olur mu teyze? Çantanızda 6 milyar varmış. Ya demek parayı saydınız. Kusura bakmayın ama kimliğinizi ya da adresinizi ararken gördük paraları. Adınız ne hanım kızım? Gülşen efendim. Oğlunuzla birlikte geldiğinize göre kocanız yok galiba. Yok. Rahmetli eşimi 10 sene önce trafik kazasında kaybettim. Ya çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Peki başka çocuğunuz var mı? Yok efendim. Bir tek oğlum var. Onun iyi yetişmesi için elimden geleni yapıyorum. Oturduğunuz ev kira mı yoksa sizin mi? Kira efendim. Küçük bir gecekonduda oturuyoruz. Peki neyle geçiniyorsunuz? Rahmetli kocamdan bağlanan düşük bir maaşım var. Geçinmeye çalışıyoruz işte. Peki Murat ne iş yapıyor? Okuyor mu yoksa çalışıyor mu? Okuyorum efendim. Liseye gideceğim. Aslında çalışmak istiyorum ama annem buna izin vermiyor. Neden izin vermiyor? Eğer çalışırsa okuyamaz efendim. Oysa ben oğlumun okuyup büyük adam olmasını istiyorum. Rahmetli kocam da çok istiyordu. İyi de kocandan bağlanan emekli maaşıyla hem ev kirası vermek, hem karnınızı doyurmak, hem de Murat'ı okutmak zor olmuyor mu hanım kızım? Elbette zor oluyor ama aynı zamanda çalışıyorum ben efendim. Ya öyle mi? Ne iş yapıyorsunuz hanım kızım? Yapıyorum. Annem evlere temizliğe gidiyor, hizmetçilik yapıyor efendim. Sesindeki öfkeden, annenin yaptığı işlerden utandığını anlıyorum delikanlı. Ama utanma. O sadece senin okuyup adam olman için yapıyor bunları. Esas utanması gereken siz değil, başkaları olmalı. Sağ olun efendim. Neyse, biz gidelim artık. Hadi oğlum. Durun, nereye gidiyorsunuz? Evimize. Acele etmeyin, hele birlikte bir yemek yiyelim, ondan sonra gidersiniz. Size zahmet vermeyelim. Zahmet mi? Neler söylüyorsun Gülşen Hanım kızım? Senin oğlum benim çantamı kurtarmak için hayatını riske sokuyor da karşılığında size yemek yedirmem nasıl zahmet olurmuş? Hadi siz ana oğul şöyle oturun, ben şimdi sofrayı hazırlarım. Evet, yemekleri nasıl buldunuz? Çok güzeldi. Ellerinize sağlık efendim. Ben yapmadım. Kezban adında bir yardımcım var. Hem ev işlerine bakıyor hem de aşçılık yapıyor. O yaptı. Ah, bu koca evde yalnız mı yaşıyorsunuz Zümriye Hanım? Evet, yalnız yaşıyorum. Kezban gündüzleri gelir, akşamları gider. Yemeğinizi yedik. Kalkmamıza izin verir misiniz? Siz bilirsiniz. Hadi Murat, gidelim oğlum. Peki anne. Bir dakika, şu zarfı alır mısınız? Zarf mı? Ne var bunun içinde? 100 milyon lira var. Bu parayı kabul etmenizi rica edeceğim. İyi ama neden bunu bize veriyorsunuz? Bunu bir ödül alarak kabul edebilir miyim? İşte şimdi olmadı bu hanım teyze. Ben çantanızı hırsızdan size mükafat almak için kurtarmadım. Görevimi yaptım sadece. Biliyorum ama evladım... Oğlum doğru söylüyor Zümriye Hanım. Bu parayı kabul edemeyiz. Ayol ne biçim insanlarsınız siz? Gururu bir tarafa bırak Gülşen Hanım kızım. Oğlun benim 6 milyarımı kurtardı. Az para değil bu. Eğer o olmasaydı bu paralar şimdi uçup gitmişti. Olsun, ben görevimi yaptım. Hırsızdan hızlı koştum ve onu yakaladım. Ama sonunda o hırsız seni bıçaklayabilirdi, öldürebilirdi. Hadi al bu parayı. Ananın ak sütü gibi helaldir sana. Hayır alamam. Para karşılığı iyilik yapılmaz hanım teyze. Ama evladım... Lütfen. Lütfen ısrar etmeyin Zümriye Hanım. Ama paraya ihtiyacınız vardır sizin. Bak oğlunu okutmak için ev temizliğine gidiyormuşsun. Bunda utanılacak bir şey yok ki. Hadi alın şu parayı da benim içim rahat etsin. Hadi anne gidelim. Bir dakika. Tamam, ısrar etmeyeceğim ama başka bir şey isteyeceğim sizden. Buyurun isteyin. Şu kağıda ev adresinizi yazar mısınız evladım? Yazmasına yazayım da nedenini sorabilir miyim? Bu zamanda sizin gibi dürüst dostlar bulmak kolay değil. Gördüğünüz gibi yalnız bir kadınım ben. Ara sıra sizi ziyaret edip yalnızlığımı gidermek isterim. Gelirsem evinize kabul eder misiniz beni? O ne demek Zümriye Hanım? Fakirsek de gelenlere bir bardak çay olsun ikram edecek kadar gücümüz var çok şükür. Aferin Murat. Bugün seninle bir kere daha iftar ettim oğlum. Eğer baban yaşıyor olsaydı eminim o da seninle gurur duyardı. Ne oldu ki anne? Zümriye Hanım'ın verdiği şu 100 milyonu kastediyorum. Almamakla doğru hareket ettin oğlum. Alamazdım anne. Alsaydım o zaman Zümriye Hanım'a yaptığım iyiliğin anlamı kalmazdı. Hı-hı. İyilik çıkar karşılığı yapılmazsa iyiliktir. Çok güzel söyledin oğlum. Aslında o 100 milyona nasıl da ihtiyacımız vardı değil mi anne? O parayla bana elbise ayakkabı alabilirdik. Yine alırız oğlum. Sen dert etme. Allah büyüktür. Göreceksin bak o yaşlı kadına yaptığın iyiliği karşılıksız kalmayacaktır. Büyük sevap kazandın Allah indinde. çantanız bulundu ha hanımım. Evet Kezban. Temiz süt emmiş bir delikanlı. Hayatını tehlikeye atarak çantamı çalan hırsızın peşinden koşup yakalamış. Aferin o delikanlıya. Demek hala böyle insanlar var. Ya. İçinde onca milyar bulunan çantayı getirdiklerine göre durumları iyi olmalı. Tam tersi. Çok fakirlermiş. Kadıncağızın kocası yıllar önce ölmüş. Oğlunu büyütmek, okutmak için olmayacak fedakarlıklara katlanmış. Evlere gidip temizlik yapıyormuş zavallı kadın. Aa, inanmam. Niye? Geçinmek için ev temizliğine giden kadın neden içinde 6 milyar olan çantanızı getirsin ki? Her şeyi parayla ölçme Kezban. İnsanın mayasında dürüstlük, Allah korkusu varsa ne kadar fakir olursa olsun kendisine ait olmayan bir şeye sahip çıkmaz. Bu ana oğul da böyle insanlar işte. Madem bu kadar fakirler bari iyi bir bahşiş verseydiniz o ana oğula. Vermek istemez miyim? Verdim ama almadılar. Az verdiyseniz. 100 milyon lira verdim. 100 milyon mu? Evet pek de az sayılmaz değil mi? Az olur mu hanımım? Hele ev temizliğine giden biri için çok para bile sayılır. Evet ama almadılar. Ne anası ne de oğlu ellerinin tersiyle geri çevirdiler. Allah Allah. Ne iyi insanlarmış bunlar. Başkası olsa bayıla bayıla alırdı. Almadıkları gibi kızdılar da bana. Para karşılığı iyilik yapılmaz dediler. Ne düşünüyorum biliyor musun Kezban? Ne düşünüyorsunuz? Onları mükafatlandırmak istiyorum. İyi ama az önce para almadıklarını söylediniz. Evet ama ben onları başka şekilde mükafatlandırmak istiyorum. Saat kaç oldu? Bakayım. Akşam ezanı okunmuştu. 8'e geliyor. Güzel. Akşam olmuş yani. Bu saatte ana oğul ikisi de evindedir. Telefon et de bana bir taksi çağır. Evlerine ziyarete gitmek istiyorum. Peki hanıma. Anne, pazartesi günü okullar açılacak. Ne zaman elbise alacağız? Cumartesi çarşıya çıkar alırız oğlum. Geçen gün çıktığımızda fiyatları gördük. Almaya gücümüz yetecek mi? Yettirmeye çalışırız evladım. İstersen bit pazarına gidip kullanılmış alalım. Daha ucuza gelir. Saçmalama. Sana ne zaman bit pazarından bir şey giydirdim ki? Ben açarım anne. Buyurun. Aa, siz Zümriye Hanım teyze. Nasılsın delikanlı? Annen evde mi? Tabii buyurun. Murat, kimmiş gelen? Benim kızım Zümriye. Zümriye mi? Ah, tanıdım sizi. Çantası çalınan hanım. Rahatsız etmiyorum ya sizi Gülşen Hanım kız. Estağfurullah ne rahatsızlığı. Buyurun, fakir annemize şeref verdiniz. Nasılsın Murat? Sağ olun, iyiyim efendim. Beni evinizde görünce şaşırdınız değil mi? Yani... Doğrusunu isterseniz şaşırmadım desem yalan olur. Affedersiniz ne içersiniz, çay mı kahve mi? Orta şekerli bir kahve içerim. Şimdi yaparım. Murat okullar ne zaman açılıyor? Pazartesi günü efendim. Liseye gideceksin değil mi? Evet. Üniversiteye gitmeyi de düşünüyor musun? Düşünmez olur muyum? Anam okumam için saçını süpürge yapıyor ama üniversiteye gireceğimi sanmıyorum Zümriye Hanım teyze. Neden evladım? Dershane fiyatları çok para, milyara yaklaşmış diyorlar. Bu fakirliğimizde liseyi bile zor okurken dershaneye nasıl gidebilirim ki? Sen üniversiteye girmeyi istiyor musun onu söyle. İstiyorum, hem de çok istiyorum. Hem kendim hem anam hem de rahmetli babamın arzusunu yerine getirmek için istiyorum. Mesele dershane parasıysa işin o tarafını... Evet, kahvenizi getirdim. Buyurun efendim. Sağ ol kızım, ellerine sağlık. Köpüklü yapmışsın. Afiyet olsun. Oğlumla ne konuşuyordunuz? Zümriye Hanım teyze üniversiteye girip girmeyeceğimi sordu da anne. Murat da dershane fiyatlarının çok pahalı olduğunu söylüyordu. Evet öyleymiş ama olsun. Ne yapıp edip oğlumu üniversitede okutacağım. İyi de anne dershaneye gidemezsem üniversiteye giremem ki. Dershaneye gitmem için de 1 milyara yakın para lazım. Allah büyüktür oğlum. Gerekirse gece gündüz ev temizliğine giderim. Sen yeter ki oku. Allah kimseyi babasız bırakmasın. Dul bir insanın evlat büyütmesi kolay olmuyor Zümriye Hanım. Bilirim kızım. Babasız çocuk büyütmek kolay değildir. Rahmetli eşim öldüğünde ben 30 yaşındaydım. Ve bakmak zorunda olduğum bir çocuğum vardı. Serseri olmasın, başı derde girmesin diye üzerine titrerdim adeta. Ama takdiri ilahi. Kötü bir hastalık yavrumu genç yaşta elimden aldı. Üzüldüm. Demek hayatta hiç kimseniz yok ha? Evet yok. Daha doğrusu yeğenlerim var ama kendilerine hayrı olmayan kişiler onlardı. Beni sadece bankamatik gibi görüyorlar. Ne zaman paraları biterse o zaman ziyaretime geliyorlar. Buraya size bir teklifte bulunmaya geldim Gülşen Hanım kızım. Daha doğrusu oğluna. Ne teklifi? Bakın Zümrüt Hanım teyze, eğer para verecekseniz bunu unutun. Hayır, geçen gün almadınız. Şimdi de almayacağınızı biliyorum. Siz ender rastlanan, nesli tükenen insanlarsınız. Keşke bütün toplum sizler gibi gururlu ve dürüst olsaydı. Bize ne teklif edeceksiniz Zümrüt Hanım? Bütün servetimi, malımı, mülkümü, her şeyimi Murat'a bırakmak istiyorum. Ne? Bana mı? Durun, ana oğul hemen itiraza kalkışmayın. Söyleyeceklerim bitmedi. Hele beni bir dinleyin, ondan sonra kararınızı verin. Ben çok zenginim. Kira aldığım 10 daire ve 4 dükkanım var. Ne? 10 daire 4 dükkan mı? Ayrıca bazı fabrikalarda ortaklık, hisse senetleri. Bunların hepsi rahmetli kocamdan kaldı bana. Paramın ve mülkümün haddi hesabı yok Gülşen Hanım kızım. Ama ne var ki yaşım da 70'e dayandı. Yüce Allah daha beni ne kadar yaşatır bilmiyorum. Allah gecinden versin. Er ya da geç ölüm hepimiz için kaçınılmaz bir son kızım. Ölümden korkmuyorum. Madem ki Yaradan'dan geldik yine Yaradan'a gideceğiz. Doğru. Oğlum yaşasaydı her şeyim ona kalacaktı. Ama şimdi servetimi bırakacağım. Ölümümden sonra bana bir Fatiha okuyacak. Hiç kimsem kalmadı şu yalancı dünyada. Bu yüzden Murat'ı mirasçım yapmak istiyorum. Affedersiniz Zümrüt Hanım ama neden yapıyorsunuz bunu? Bizi hiç tanımıyorsunuz ki. Öyle ya, biz sizin hiçbir şeyiniz değiliz ki Zümrüt Hanım teyze. Doğru, siz benim hiçbir şeyim değilsiniz. Ama siz insansınız yavrum. Az önce söylediğim gibi nesli tükenmeye yüz tutan ender, namuslu ve dürüst insanlarsınız. Sağ olun. Yaşadığınız bütün bu olumsuz şartlara, yoksulluğunuza rağmen hala namuslu ve dürüst bir yapıya sahipsiniz. İnanın sizin durumunuzda bir başkası olsaydı asla içinde 6 milyar olan çantayı bana getirmezdi Gülşen Hanım. Ama bu çok kötü bir şey. İnsan zengin olsun, fakir olsun, kendine ait olmayan bir şeyi, hele sahibini de biliyorsa vermemesi hırsızlık gibi bir şey. Doğru. Ama bunu böyle düşünenlerin sayısı ne yazık ki fazla değil. Ölümümden sonra çocuğum olmadığı için her şeyim, malım, mülküm, 3 yeğenim var. Onlara kalacak. İyi de neden servetinizi onlara bırakmıyorsunuz? Çünkü onlar benim ölümümü bekliyorlar da ondan. Gözleri benim servetimde. Askerliklerini bitirmelerine rağmen hala bir işe girmediler. İşleri güçleri kumar oynayıp içki içmek. Ne diyebilirim ki? Servet sizin tabii. Uzun zamandan beri mirasımı bırakacağım. Hayır sahibi birini arıyordum. Allah karşıma sizleri çıkarttı. Hayır kurumlarına bağışlasanız ya. Böylesi daha doğru olmaz mı? Onu da düşündüm ama sonradan vazgeçtim. Çünkü ben öldükten sonra kimse benim mezarıma gelip de bir Fatiha olsun okumaz. Ama siz iyi insanlarsınız. Hem sevabına hayır işleri yapabilir, hem de beni mezarımda ziyaret edebilirsiniz. Ölürsem mezarıma gelip de bir Fatiha okur musun Murat? Ben tabii okurum. Aferin sana. Vasiyetnamemi hazırlayıp seni tek mirasçım yapacağım Murat. Bu durumu yeğenlerime de söyleyeyim de boşuna ölmemi beklemesin. Yok. Hayır söylemeyin onlara. Neden? Çünkü bu oğlum için tehlikeli olabilir Zümrüt Hanım. Yeğenleriniz oğluma düşman olabilirler. Bu yüzden oğlumun başına kötü bir şey gelmesini istemem. Merak etme kızım. Ben yeğenlerimi tanırım. Onlar birine zarar verecek kadar cesaret sahibi değildirler. Onların tek meziyeti bol bol para harcamaktır. Siz bilirsiniz. Ama bu işi biraz daha düşünün Zümrüt Hanım. Netice itibariyle ben ve oğlum dış kapının mandallarıyız. Hayır, düşünmemi gerektiren bir şey yok kızım. Her şey Allah'tandır. Çantamın çalınması, oğlunun hırsızın elinden çantamı alması, bana getirmesi hep Allah'tandır. Eğer Allah istemeseydi sizleri tanımazdım ve servetimi de size bırakmayı aklımdan bile geçirmezdim. Bu yüzden teklifimi geri çevirmeyin. Bilmem ki Zümrüye Hanım. Bu teklifinizi bir şartla kabul edebiliriz Zümrüye Hanım teyze. Nedir oğlum? Varisin olmayı kabul ediyorum ama sen yaşadığın sürece bizlere hiçbir şekilde yardım etmeyeceksin. Bu gece konduyu bırakıp evime gelin demeyeceksin. Oğlum doğru söylüyor Zümrüye Hanım. Size bir iyilik yaptık. Şimdi siz bu iyiliğin altında kalmamak için önümüze hayal bile edemeyeceğimiz bir fırsat seriyorsunuz. Oysa biz ayaklarımızın üzerinde durmak için çaba gösteriyoruz. Ve Allah'ın izniyle de duracağız. Bu yüzden sizden hiçbir şekilde yardım kabul etmeyeceğiz. Evet, bu şartları kabul edersen ben de senin mirasçın olmayı kabul ederim. Peki, şartlarını kabul ediyorum Murat. Hayatınıza karışmayacağım. Ama hala sizleri anlamakta güçlük çekiyorum. Ne kadar alçak gönüllü insanlarsınız siz. Anne inanılır gibi değil. Koskoca miras, apartmanlar, dükkanlar bunların hepsi ileride benim mi olacak yani? Duydun işte. Zümrüye Hanım senin mirasını alacağını söyledi. İyi ama sen bu işe sevinmemiş gibisin anne. Zümrüye Hanım teyzenin mirasçısı olmam senin hoşuna gitmedi galiba. Bilmiyorum oğlum. Her şey o kadar ani gelişti ki. Bence bu işe sevinmen gerek anacığım. Allah gecinden versin ama kadıncağız ölünce ben çok zengin biri olacağım. O zaman sen kimsenin kirlerini yıkamak zorunda kalmayacaksın. Kimsenin evine temizliğe gitmeyeceksin. Evet ama yine de senin bu servetin mirasçısı olman beni korkutuyor Murat. Neden anne? Büyük paranın büyük derdi vardır Murat'ım. Duymadın mı Zümrüye Hanım'ın yeğenleri mirasa konmak için zavallı kadının ölümünü dört gözle bekliyorlarmış. Beklerlerse beklesinler. Servet onlara kalmayacak ki. Evet ama bu onlar için hayal kırıklığı olacak Murat. Bu yüzden sana ya da Zümrüye Hanım'a bir zarar gelmesinden korkuyorum. Fadıl abi, Tahir abi, oyunu bırakın da benimle gelin. Sizlere anlatacağım çok önemli haberlerim var. Daha sonra söylesen olmaz mı oğlum? Görüyorsun şimdi okey oynuyoruz. Allah Allah. Ama anlatacaklarım çok önemli. Halamla ilgili. Ne? Halamla mı? Yoksa halam öldü mü? He? Ulan eğer söyleyeceğim buysa ne istersen veririm sana. Saçmalamayın, ölen ölen yok. Şöyle yan masaya gelin. Size çok önemli diyorum. Peki peki. Çocuklar biraz yerimize bakın siz hadi. Söyle bakalım, seni dinliyoruz Özgür. İnşallah anlatacakların önemlidir. Duyunca siz de benim gibi heyecanlanacaksınız. Halam bir vasiyetname hazırlamış. Ne? Vasiyetname mi? Önemli dediğim bu muydu? Ne var bunda? Biz onun yeğenleri olarak kanuni mirasçılarıyız oğlum. Evet ama vasiyetnamede bizlerin adı bile yokmuş. Ne haber? Ne? Yok mu? Sen neler söylüyorsun Özgür? Biz üçümüz onun öz be öz yeğeniyiz be. Cavlağa çektikten sonra o yemediği paralar, apartmanlar hep bize kalacak oğlum. Artık kalmayacak. Çünkü vasiyetinde bütün mirasını Murat diye birisine bıraktığını yazmış. Murat mı? O da kim? Halama göre kahraman, mert, namuslu bir çocuk. Peki halam nereden bulmuş bu Murat'ı? Geçenlerde hırsızın birisi halamın çantasını kapıp kaçmıştı ya. Tesadüfen orada bulunan Murat adında bir çocuk koşarak hırsızı yakalamış ve çantasını alıp halama götürmüş. Bu da halamın çok hoşuna gitmiş. Peki çantanın içinde para var mıymış? Olmaz olur mu? Tam 6 milyar lira varmış. Vay be. Peki bu Murat denen bu dangalak çantanın içine açıp da 6 milyarı görmemiş mi? Görmüş ama buna rağmen çantayı getirip halama teslim etmiş. Vay keriz vay. Ulan memlekette hala böyle enayiler var mı ya? Peki Murat denen bu çocuk zengin miymiş? Tam tersi, yoksulun fukaranın tekiymiş. Bir gece konduda annesiyle birlikte yaşıyormuş. Mesele şimdi anlaşıldı. Çocuğun bu hareketi halamı etkilemiş tabii. Yani şimdi halam ölünce her şeyi o çocuğa mı bırakacak? Eğer halam vasiyetini böyle yazıp da notere tasdik ettirirse öyle. Duyduğum kadarıyla daha notere tasdik ettirmemiş ama Murat'la anasına bütün servetini bırakacağını söylemiş. Peki sen bunları nasıl öğrendin Özgür? Halamın ev işlerine bakan kadından, Cezban'dan, o ağzından kaçırdı. Vay be, biz de mirasına konmak için halamın ölmesini dört gözle bekliyorduk, iyi mi? Desene artık avucumuzu yalayacağız. Özgür, halamın vasiyeti notere tasdik ettirmediğinden emin misin sen? Cezban öyle söyledi Fadıl abi. El yazısıyla yazıp çekmecesine koymuş. Müsait bir zamanda avukatıyla notere gidip tasdik ettirecekmiş. Hadi halama gidelim çocuklar. Onun bu kararından vazgeçilmeye çalışalım. Peki ya vazgeçmezse? Hoş geldiniz. Nasılsınız Gülşen Hanım kızım? Sağ olun Zümrüye Hanım. Sağlığına duacıyız. Siz nasılsınız? Romatizmalarımın haricinde iyiyim. Murat sen nasılsın oğlum? İyiyim Zümrüye Hanım teyze. Gelmenize sevindim. Size yeni yazdığım vasiyetnameyi okumak istiyorum. Bu durumu bir kere daha düşünseydiniz. Ben yeteri kadar düşündüm kızım. Mirasımı oğluna bırakmakla en doğru kararı aldığıma eminim. Kapı çalınıyor. Telaş etmeyin, Kezban açar. Bakın, vasiyetimi şu elimdeki kağıda yazdım. Birkaç gün sonra da avukatıma verip notere tasdik ettireceğim. Hanımım, yeğenleriniz geldi. Hangileri? Üçü de. Akbabalar, bu saatte kim bilir niçin geldiler. Peki, al buraya Kezban. İsterseniz biz gidelim. Hayır, oturun. Gelmeleri iyi oldu. Bu durumu onların da bilmesini istiyorum. Ama bundan hoşlanmayabilirler. Elbette hoşlanmayacaklar. Ama sebebini de bilmelerini istiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar anacığım. Nasılsın anacığım? Hayırdır, sizleri buraya hangi rüzgar attı bakayım? Seni özledik de bir uğrayıp hatırını soralım dedik. Ya, misafirlerin olduğunu bilmiyordum. Gelmenize sevindim çocuklar. Sizleri tanıştırayım. Gülşen Hanım'la oğlu Murat. Bunlar da yeğenlerim Fadıl, Özgür ve Tahsin. Merhaba. Az önce Gülşen Hanım'la Murat'a hazırladığım vasiyetnamemi açıklıyordum. Burada olduğunuza göre sizin de bilmenizde yarar var. Neyi halacığım? Mirasımı bıraktığım kişinin kim olduğunu. Ama halacığım, biz zaten senin yeğenlerin olarak mirasçıların değil miyiz? Evet, öyle değil mi? Hayır. Ben mirasımı kime istersem ona bırakırım. Bu benim hakkım. Bu yüzden de mirasımı şu delikanlıya, yani Murat'a bırakıyorum. Murat'a mı? Yani bir yabancıya mı? Yapamazsın hala. Yani biz senin yeğenleriniz. Bir yabancıyı bizi tercih edemezsin hala. İstediğimi yaparım. Çünkü sizler bu mirası hak etmediniz çocuklar. Daha üçünüz de bir baltaya sap olamadınız. Sorumsuz insanlarsınız. Bir iş yapmadan yaşamayı, emek sarf etmeden para kazanmayı huy haline getirdin. Lütfen hala. Yabancıların yanında hakkımızdaki düşüncelerini ulu orta söyleme, ne olursun. Onlar yabancı değil, benim dostlarım. İyi insanlar onlar. Sizlerin bilmediği kıymetimi onlar bildi. Eminim ki öldükten sonra mezarımı yaptırıp başucumda Fatiha okuyacaklardır. Vasiyet konusunda kararlı mısın hala? İstersen bu konuyu bir daha düşün ha. Biz senin öz yeğenlerindir. Düşünecek bir şey yok. Kararım kesindir çocuklar. Madem öyle, al servetini boşuna çal. Hadi yürüyün çocuklar, gidiyoruz. Hadi gidelim. Yürü gidelim. Ah, çok kızdılar. Kızarlarsa kızsınlar. Umurumdaydı sanki. Keşke mirasınızın tümünü oğluma değil de bir kısmını da onlara bıraksaydınız. Hayır. Hak edilmeyen hiçbir şeyi kimseye bırakmak gibi bir niyetim yok Gülşen Hanım kızım. Bu onlara bir ders olsun. Umarım akıllarını başlarına alırlar da artık benim ölümümü bekleyeceklerine bir işe girip çalışırlar. Kezban. Buyurun hanımım. Gel buraya bakayım. Buyur hanımım. Vasiyetnamemi gördün mü? Gördüm. Dün gece herkes gittikten sonra şu çekmeceye koymuştunuz ya. Ben de öyle hatırlıyorum ama bulamadım. Avukata gönderip notere tasdik ettirecek. Ha, yoksa kayboldu mu? Nereye kaybolacak ayol? Aklıma gelen her yere baktım ama bulamadım. Çaresiz oturup yenisini yazacağım. Dün gece ben yattıktan sonra eve gelen oldu mu? Yok, olmadı. Aa, oldu. Bir ara Fadıl Bey geldi. Fadıl mı? Hı. Hiç haberim olmadı. Neden geldi peki? Siz uyumuştunuz. Sigarasıyla çakmağını burada unutmuş. Onun için geldi. Peki çok kaldı mı evde? Yok canım, birkaç dakika. Sigarasıyla çakmağını aldıktan sonra gitti. Vasiyetnameme ne olduğunu anladım. Oturup yenisini yazacağım. Anne, ben okula gidiyorum. Bir şey diyecek misin? Allah zihin açıklığı versin oğlum. Akşam okuldan çıkınca eve gelmeden önce Zümriye Hanım'a bir uğra, hatırını sor, hayır duasını al, olur mu? Peki anne. Bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sor, hoşuna gider kadıncağız. Tamam anne. Allah Allah, Zümriye teyze evde yok galiba. Annem de uğra demişti. Aa, sokak kapısı aralık. Kapatmayı mı unuttular yoksa? İçeride televizyon seyrediyor galiba. Zümriye Hanım teyze! Zümrüt Hanım teyze, ben geldim. Murat. Neden cevap vermiyor? Evde yok mu acaba? O zaman kapı niye açıktı? Kezban Hanım'a bağırayım. Kezban Hanım! Kezban Hanım! Allah Allah, o da evde yok. Zümrüt Hanım teyze! Ne? Aman Allah'ım! Olamaz! Zümrüt Hanım teyze ölmüş! Göğsünde bıçak var! Kanlar akıyor! Anneciğim, hemen kaçmalıyım! Allah Allah! Kim böyle kapıyı sürekli çalar? Kim o? Benim anne, aç şu kapıyı çabuk! Oğlum! Kapat şu kapıyı anne! Aman Allah'ım Murat, nedir bu hali, ne oldu sana? Zümrüt Hanım teyze! Ha? Zümrüt Hanım teyze ölmüş anne, öldürmüşler onu! Ölmüş mü? Aman yarabbi, sen neler söylüyorsun Murat? Anlamıyor musun anne, kadıncağızı öldürmüşler! Ne? Öldürmüşler mi? Evet, evine gittiğimde sokak kapısı aralıktı, içeriden televizyon sesi geliyordu. Odaya girdiğimde Zümrüye teyzeyi koltukta göğsünden bıçaklanmış gördüm anne. Biri onu bıçaklayarak öldürmüştü. Aman Allah'ım! İyi ama kim yaptı Murat? Ne istediler zavallı kadından? Bilmiyorum anne. O kadar korktum ki ne yapacağımı şaşırdım. Kaçıp buraya geldim. İster misin beni katil zannetsinler anne? Saçmalama. Sen neden öldüreceksin ki kadını? Heyecandan okul çantamı onun evinde unuttum. Hay Allah, kim acaba? Buyurun. Murat Şener burada mı oturuyor bayan? Evet. Oğlum olur. Siz kimsiniz? Cinayet masasından komiser Fikri. Cinayet masası mı? Evet. Evde mi oğlunuz? Evde. Ama oğlumdan ne istiyorsunuz memur bey? İçeri girebilir miyiz bayan? Tabii buyurun. Buyurun. Murat. Bu bey polismiş. Bizim emniyet müdürüne kadar gelmesi gerekiyor. Neden? Oğlum bir şey yapmadı ki. Bize yalan söyleme delikanlı. Zümrüt Hanım'ın cesedini Kezban denen o hizmetçi kadın bulmuş. Bize telefon etti. Evde senin çantanı bulduk. Zaten kimliğin ve adresini de oradan tespit ettik delikanlı. O yaşlı kadını sen öldürdün değil mi? Bakın, Zümrüt Hanım'ın evine gittiğim doğru ama onu ben öldürmedim. Gittiğimde zaten ölmüştü. Kapı aralıktı. Zümrüt teyzenin göğsünde kocaman bir bıçak saplıydı. Dur bir dakika. Bıçak mı dedin? Evet, göğsüne saplıydı. Siz görmediniz mi? Hayır. Biz cesedi bulduğumuzda bıçak falan yoktu. Ama ben Zümrüye teyzenin cesedini bulduğumda vardı. Göğsünden kanlar akıyordu kadının. Zümrüye Hanım, senin neyin oluyor? Hiçbir şeyim olmuyor. Madem öyle, onun evinde ne işin vardı? Zümrüye teyze beni mirasçısı yapmak istiyordu. Ya, oldukça ilginç. Yani sen ve o birbirinizi tanımıyorsunuz ama buna rağmen yaşlı kadın seni mirasçı yapmak istedi, öyle mi? Evet efendim. Niye? Kadının kimsesi yok muydu ki seni mirasçı yapmak istedi? Vardı. 3 tane de yeğeni vardı. Madem öyle, neden onları değil de seni mirasçı yaptı? Söyle. Neden? 10 gün önce annemle çarşıya çıkmıştık. Kapkaççının biri onun çantasını çalmıştı. Ben de koşup hırsızı yakalayıp çantasını ona verdim. O da seni ödüllendirmek için mirasçı yaptı ha? Bu ne bolluk be? Dün gece evindeydik. Yeğenleri de vardı. Onların yanında mirasını bana bıraktığını söyledi. Peki yeğenleri mirasın sana kalmasına tepki göstermediler mi? 3'ü de çok kızdı. Ama en çok kızan Tahir adındaki yeğeni oldu. Yeğenlerin adını biliyor musun? Tahir, Fadıl ve Özgür. İşler karışmaya başladı. O 3 yeğeni bulup sorguya çekmeliyim. Gidebilir miyim abi? Hayır. Sen hala katil zanlısısın. Soruşturma bitinceye kadar burada nezarette kalacaksın. İyi ama anneme haber vermeliyim. Eve gitmezsen meraktan ölür. Tamam. Merak etme. Ben annene haber veririm. Selami. Buyurun komiserim. Şu kağıtta öldürülen yaşlı kadının yeğenlerinin adı yazılı. Onları bul ve buraya getir. Sorgulamak istiyorum. Baş üstüne komiserim. Bir de nezarete aldığımız şu çocuk, Murat. Öldürülen kadının göğsüne bir bıçak saplı olduğunu söyledi. Biz gittiğimizde bıçak falan görmedik. Eğer çocuk doğru söylüyorsa, eve gittiğinde kadını öldüren katil oradaydı. Murat evden çıktıktan sonra bıçağı alıp sakladı. Evi iyice arayıp bıçağı buldum. Baş üstüne efendim. Dur az kalsın söylemeyi unutuyordum. Evde maktule tarafından el yazısıyla yazılmış bir de vasiyetname varmış. Onu da bulmaya çalışın. Anlaşıldı efendim. Komiserim. Ne var Selami? Bir şey bulabildiniz mi? Kadının yeğenlerinden birini bulduk. Sahi mi? Hangisini buldunuz? Özgür, Turnay'ı. Peki ya öteki ikisi? Onları bulamadınız mı? Özgür'ün söylediği adreslere gittik ama bulamadık efendim. Onları da buluruz. Önce şu Özgür Turna denen yeğeni bir sorguya çekelim. Getir onu Selami. Baş üstüne komiserim. Ben bir şey yapmadım. Ben suçsuzum. Sakin ol ahbap. Öteki iki yeğen, Fadıl'la Tahir nerede? Ekip senin verdiğin adreslere gitmiş ama orada bulamamış. Bilmiyorum komiserim. Ama adresler doğru. Orada oturuyorlar. Peki bunlar ne iş yapar? Nerede çalışırlar? Ne Fadıl ne de Tahir abimin bir işi yoktur. Yalnız Fadıl abim bir iş için Ankara'ya gidecekti. Peki ya Tahir? O nerede olabilir? Kahvede. İşi olmadığı için hep kahveye takılır. Ama Tahir kahvede de bulunmadı. Başka nerede olabilir? Konuş. Vallahi bilmiyorum komiserim. Peki söyle bakalım. Halanızı kim öldürdü delikanlı? Bilmiyorum komiser bey. Ben öldürmedim. Abilerimin de öldürdüğünü hiç sanmıyorum. Bunu ancak onları bulup sorguya çektikten sonra anlayacağım. Komiserim. Ne var Selami? Komiserim evi araştıran arkadaşlar Maktule'yi öldüren bıçağı bulmuşlar. Güzel. Nerede bulmuşlar? Maktule'nin gardırobunda havluların arasında bulmuşlar efendim. Ayrıca arkadaşlar Maktule'nin yatak odasındaki ayak izleriyle cinayetin işlendiği odadaki ayak izlerinin resmini çekip laboratuvara tahlile göndermişler. Güzel. Bıçağı da tahlil etsinler. Üzerindeki parmak izinin katilin kim olduğunu öğrenebiliriz. Anlaşıldı komiserim. Üzgünüm Gülşen Hanım ama Zümriye Hanım'ın katilini bulmadan oğlunuzu serbest bırakamam. Hayır, şimdilik oğlunuz sadece bir zanlı. Kadının yeğenlerinden birini bulduk. Ötekileri hala arıyoruz. Haklısınız, haklısınız. Murat öğrenci ama yapabileceğim bir şey yok. Dua edin de katili bulalım. Merak etmeyin, merak etmeyin. Kendisine iyi bakılıyor. Zavallı kadın. Oğlu için endişelenmekte haklı ama benim de yapabileceğim bir şey yok. Komiserim, laboratuvardan raporlar geldi. Güzel. Sonuç ne? Cinayetin işlendiği salonla kadının yatak odasında tespit edilen ayak izleri aynıymış. Katil 42 numara bir ayakkabı giyiyormuş. Bıçakta parmak izi bulunmuş ama katil sabıkalı olmadığı için kime ait olduğu tespit edilememiş. Ayrıca Murat'la Özgür'ün parmak izleri de bıçaktakine uymuyormuş. O zaman geriye hala yakalanmayan iki yeğeni kalıyor. Fadıl'la Tahir. Bakalım bıçaktaki parmak izleri onlardan birine mi ait? Olabilir komiserim. Selami, nezaretteki şu çocukları getir de kaç numara ayakkabı giyiyorlar bir öğrenelim. Bakalım. Anlaşıldı komiserim. Murat, sen kaç numara ayakkabı giyiyorsun? 40 efendim. Peki ya sen Özgür? 41 giyiyorum efendim. Peki ya ağabeylerin, onlar kaç numara giyiyor? Tahir abim 41, Fadıl abim de 42 giyiyor efendim. Anlaşıldı. Merkez, 3515 cinayet masasını arıyor, tamam. Cinayet masası dinlemede, tamam. Komiserim, öldürülen yaşlı kadının Fadıl adındaki yeğenini yakaladık. Size getiriyoruz, tamam. Anlaşıldı, tamam. Evet, abinin biri yakalandı Özgür. Bakalım o bize neler anlatacak. Neler oluyor komiser bey? Bu ne rezaleti? Otobüsten iner inmez adamlarınız bir suçlu gibi beni yaka paça yakalayıp buraya getirdiler. Halanızın katilini soruşturuyoruz Fadıl bey. Ne? Halamın katili mi dediniz? Yani halam öldürüldü mü? Evet. Haberiniz yok mu? Yok tabii. Herhalde ortadan kaybolan ya da çalınan vasiyetnameden de haberiniz yoktur ha? Vasiyetname mi? Evet. Sizi dinliyorum Fadıl bey. Ben bir şey bilmiyorum. Yemin ederim ki halamı ben öldürmedim komiser bey. Ama bütün şüpheler sizin üzerinizde. Bakın ben sadece vasiyetnameyi çalmıştım. Şöyle itiraf edin bakayım. Ben ya, itiraf edecek başka bir şeyim yok ki komiserim. Size sadece vasiyetnameyi çaldım diyorum. Ama halamı öldürmedim. Vasiyetnameyi ne zaman çaldınız? O gece. Herkes evine gittikten sonra halamın evine geldim. Kapıyı Kezban açtı. Sigarayla çakmağımı unuttuğumu söyleyip içeri girdim ve halamın çekmecede sakladığı vasiyetnameyi alıp gittim. Başka? Başka ne? Hepsi bu işte. Benim tek suçum vasiyetnameyi çalmak. İyi ama bu size ne kazandıracaktı ki? Halam bir yenisini yazamaz mıydı? Yazardı tabii. Benim amacım zaman kazanmaktı. Aslında çalmakla aptallık ettim tabii. Ama halamı öldürmedim. Yemin ederim ki öldürmedim komiser bey. Peki iki gündür sizi arıyoruz. Neredeydiniz? Ankara'daydım. bir arkadaşımla Turizm Bakanlığı'na gittim. Neden? Halam işsiz olduğumuz için mirasını bize bırakmak istememişti. Ne zamandır bir arkadaşım ortak bir turizm bürosu açmamızı söylüyordu. Açılış için neler yapmamız gerektiğini öğrenmek için Turizm Bakanlığı'na gittik. Bugün döndüğümde de adamlarınız beni yakaladı. Turizm Bakanlığı'na kime gittiniz? Teşvikler Daire Başkanı Cemil Bey ile görüştük. Onu arayıp söylediklerimin doğruluğunu öğrenebilirsiniz. Bu söylediklerinizi araştıracağım tabii. Komiserim. Ne var Selami? Bıçak üstündeki parmak izlerinin kime ait olduğunu belirledik efendim. Ya kime aitmiş? Fadıl Bey. Ne? Hayır, yalan, olamaz. Halamı ben öldürmedim. Olay günü de Ankara'da Turizm Bakanlığı'ndaydım diyorum size. Selami, bıçağı göster şuna. Tabii. İşte Zümriye Hanım'ı öldüren bıçak bu. Ama bu bıçak benim. Nerede buldunuz bunu? Nerede olacak? Zümriye Hanım'ın evinde. Görüyorsun ya, artık kurtuluş yok. Halanı öldürdüğünü itiraf et. Hayır, ben öldürmedim. Bıçak benim ama ben öldürmedim diyorum size. Yalan söylüyorsun. Evinde yaptığımız araştırmada halanın öldürüldüğü gece giydiği ayakkabıları da bulduk. Bak, bu ayakkabılar senin değil mi? Evet, benim. Cinayet gecesi halanın evine bu ayakkabıları giyerek gitmişsin. Üzerinde kan izleri bulduk. Kaç numara ayakkabı giyiyorsun? 42. Bakın, ben bu ayakkabıları aylardır giymiyorum komiser bey. Ama cinayet gecesi giymişsin. Boşuna direnme Fadıl. Her şeyi itiraf etmen senin lehine olur. Hadi. Halanı öldürdüğünü itiraf et. Hayır, ben öldürmedim. Ben sadece vasiyetnameyi çaldım. Az kalsın söylemeyi unutuyordum komiserim. Zümriye Hanım'ın bütün mirasını Murat'a bıraktığını belirten imzalı vasiyetnamesinde bulduk. Demek kadıncağız ölmeden yenisini hazırlamış. Yazacağını tahmin ediyordum. Vasiyetnameyi çalmakla büyük eşeklik ettim. Ama yemin ederim ki halamı ben öldürmedim komiserim. Söyledim ya, o sırada Ankara'daydım. Turizm Bakanlığı'nı arayın. Ankara'ya beraber gittiğim Nihat adlı arkadaşımı arayın ve gerçeği öğrenin, ne olur. Arayacağız tabii. Selami, arkadaşı nezarete götür. Peki efendim, anlaşıldı. Buyurun gelin benimle. Yalan söylüyor. Bıçak onun, parmak izleri onun, ayakkabı izleri onun ayakkabısına ait. Her şey ortada. Ama buna rağmen Ankara'daydım diye ısrar ediyor. Şimdi gerçeği öğreniriz. Alo, santral. Bana Turizm Bakanlığı'na bağlayın. Daire Başkanı Cemil Bey'le görüşmek istiyorum. Bekliyorum. Birazdan Fadıl denen zanlının katil olup olmadığını anlarız. Bütün deliller adamın aleyhinde. Alo? Bağlayın. Alo? Daire Başkanı Cemil Bey'le mi görüşüyorum? Ben cinayet masasından komiser Fikri. Sahi mi? Yani Fadıl cinayet saatinde Ankara'da mıymış komiserim? Evet Selami. Bu iş canımı sıktı. Tam katili yakaladık diye sevinirken yine başladığımız yere döndü. Ya ama komiserim, bıçaktaki parmak izleri, ayakkabıdaki kan izleri, bu o izler... Bu bir şey ifade etmez Selami. Bir başkası onun bıçağıyla ve onun ayakkabısını giyerek kadını öldürebilir. İyi ama bu birisi kim? Tahir. Maktulenin henüz bulamadığımız üçüncü yeğeni. Özgür'le Fadıl'ın abi. Evet, geriye kala kala bir tek o kaldı. Komiserim. Sen misin Süleyman? Ne oldu? Komiserim, yaşlı kadın cinayetindeki aranan üçüncü yeğeni evinde ölü olarak bulduk. Ne? Ölü mü bulundu? Nasıl ölmüş peki? İntihar etmiş efendim. Tabancayla başına bir kurşun sıkmış. Peki intihar ettiği kesin mi? Öldürülmüş olamaz mı? Hayır efendim. Parafin testi yapıldı. Tabancayı tutan elinde barut izlerine rastlandı. Cesedin yanında bir de mektup bulduk. Kendisi yazmış. Buyurun. Ver bakayım. Ben Tahir Turna. Halamı ben öldürdüm. O gece halam mirasını bacak kadar hiç tanımadığı bir çocuğa bırakacağını söyleyince çok öfkelendim. Ertesi gece kardeşim Fadıl'ın bıçağıyla ayakkabısını yanıma alarak evine gittim. Onu kararından caydırmaya çalıştım ama kabul etmeyince öldürdüm. Niyetim cinayeti Fadıl'ın üzerine yıkmaktı. Yaptıklarımdan büyük pişmanlık duyuyorum. 3 gündür vicdan azabı içinde kahroluyorum. Ölmekten başka çarem olmadığını anladım. Kardeşlerime söyleyin beni affetsinler. Tahir Turna. Vay canına. Demek katil Tahir'miş ha komiserim. Evet. Zanları nezaretten çıkart ve serbest bırak Selami. Baş üstüne komiserim. Yavrum oğlum, Murat'ım benim. Neredeyse hiç serbest bırakmayacaklar sandım seni. Ağlama anacığım, çektiğimiz acılar bitti. Kurtuldum, özgürüm artık. Ya katil belli olmasaydı ne olacaktı Ali? Kaç gecedir bunu düşünerek sabahlara kadar ağladım hep. Allah hep masumun yanındadır anneciğim. Cinayeti Zümriye teyzenin büyük yeğeni Tahir işlemiş. Suçu da kardeşi Fadıl'a yüklemek istemiş. Ama Allah işte, katil çektiği vicdan azabı sonunda itirafnameyi yazarak kendi canına kıymış. İlahi adalet işte. Neyse, serbestsin ya, kurtuldun ya, yanımdasın ya. Allah bir daha hiç ayırmasın bizi. Amin anacığım. Okullar açıldı değil mi? Olsun, açılalı 3 gün oldu. Bir şey kaybetmiş sayılmazsın. Yarın sabah erkenden kalkar, çarşıya gider, okul elbisenle kitaplarını alırız. Öğleden sonra da okuluna gidersin. Anne. Söyle, sen annenin bir tanesisin. Şu rahmetli Zümriye Hanım'ın vasiyetnamesi vardı ya. Evet. Anladığım kadarıyla hem şahitlerin imzası olmadığı için hem de notere tasdik ettirilmediği için geçersizmiş. Yani servet bana kalmıyormuş. İşte buna sevindim Murat'ım. Allah biliyor ya, başından beri bu işe hiç sıcak bakmamıştım. Hep senin başına bir iş açmasından korkuyordum. Haklısın anne, sonunda açtı da. İşlemediğim bir suçtan dolayı 4 gün nezarette kaldım. Zümriye Hanım'ın parası da serveti de neyi var neyi yok hepsini alıp tepe tepe kullansın yeğenleri. Para her zaman mutluluk getirmiyor. Murat'ım olsun, biz böyle yoksulluk içinde de mutluyuz. Peki ya üniversiteye girmek için dershaneye vermemiz gereken parayı nereden bulacağız? Allah büyüktür oğlum. Ben ne güne duruyorum? Çalışıyorum ya. Biraz daha fazla çalışırım. Biraz daha masraflarımızı kısarız, o parayı biriktiririz. Önemli olan sağlığımız, mutluluğumuz. Ya Katil Ben Olsaydım adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.